الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سورة مائدہ آیت نمبر 15 16 17 18 19، شپگم سکارا سورة مائدہ آیت نمبر 15 16 17 18 19. ددین مخ کے سبق کی یہودنا اللہ پاک بگلے پتور چتا سما سر خپل وعدی پورا نکړي، دا غرنګ نسوارم نقض د عهد او وعدی الله وی ما سر مات کړي. بیا الله دا قانون بیان کچ څوک ما سر خپل وعده نه پوره کوي، زما غوی سر خپل وعده نه پوره کوم، ځکه الله مون سره انسانیت سره دا وعده کړی دا اوفو بعهدی اوفی بعهدکم، تاسو ما سر خپل وعدی پوره کړئ، زه به تاسو سر خپل وعدی پوره کړم. یهود و نسواراو اللہ وی ما سر وعدہ پورا نکڑا، زکر میں پا دنیا کیم پی عذابون راوستل، آخرت کیم دا دوی دا پارا عذاب دے. دینن سبق کی اللہ پاک عام اہل کتابو تا وی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانے اہل کتابو تا وی چا غمخ کی خود غسی تاسو تا او زمان پیغمبر را دے، دا اللہ دا طرف کتاب را دے، دا داسی پیغمبر دے چې دی اون دا اغا کتابونو چې ستاسو کتابونو دی تورات و انجیل دا اغی علم ان تاسو تا در کئی پا دی قرآن که دا اغی اغا علوم دا اغی اغا احکام دا اغی اغا نصیحتونا اغا طول پا دی که موجود دی اغا تاسو تا بیانه دا دا کمال علمی دی. او بل طرف تا چه کم خبر تاسو پتولی اغی بانده تاسو ملامتا کئی نا، تاسو ملامت کوي نه په هغې باندې چې یاره تاسو ولې دا الله احکامات پټ کړي دي، په هغې باندې تاسو ته هېڅ زورونه نه درکوي، دا د هغه اخلاق و کمال یې دی. یو طرف ته کمال د علم الله بیانوي، بل طرف ته کمال د اخلاقو بیانوي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام. نو اوس دغسې پیغمبر چې تاسو ته راغی، اوس د دې پیغمبر خبره ومنئ، په ده باندې ایمان راوړی، ده چې کوم کتاب او شریعت راوړی دی په هغې باندې ایمان راوړی. یا اهل الکتاب، ای اهل کتابو، قد جاءکم رسولنا، په تاسو راغلی دی تاسو ته زما پیغمبر، یبین لکم، بیان کړی تاسو بیانې تاسو ته کثیر مې ما کونته ډېر هغه چې وې تاسو په هغه باندې تخفون من الكتاب چې پټول بم د کتاب درجه محکامات یا دغه سي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام صفات هغه تاسو پټول هغه د پیغمبر ښکار کړ ويعفو عن كثير او برگزر کوي د ډېرونه ډېرې داسې دي چې په هغه تاسو راګیریږي ملامت کیږي خدا داغه او اخلاقی کمال لی چه اغا تاسو سپک نگوری تاسو تا بد نوی تاسو تا چه دینو تا کمزور نظر بانی نگوری ستاسو اغا بد اخلاقی بد کرداره اغا بیانی نه بس عفو در گذر کئی نوستی او داس پیغمبر بی چه علمی کمال او اخلاقی کمال دار صفتون پا کیری نبیا پا داغ پیغمبر باندی ایمان راوڑی قد جاءكم فتايسر راغل دیتا ستا من الله دا الله دا طرفنا نور و کتاب مبین دا الله دا طرفنا تاسو تا نور راغل دی یو رنا راغل دی او اگر رنا سشی دی دا و بیانیه دی و کتاب مبین او اگر دا کتاب واضح دی خکار دی دا نور نمران دا قرآن دی چه دا رنا دا چه راغل دی بعضی مفسرین دا معنی کرده او دا واو بیانیه دی کتاب و مبین چه اغا دا واضح کتاب دی اغا نورسه شدی اغا اغا کتاب واضح فر خکار کتاب بعضی علمو لیکلی چه پیغمبر علیه صلات و سلام دا نور نمراد یقینی نورو دا بشریت من انکار نده پکار او نور خوده دی نو بعضی مفسرین معنی د نور لیکلی د محمد پیغمبر لیکلی چې نور نمران پیغمبر دی چې الله وی ما داس یو د هدایت رڼا تاسو در لیږلی و او بل و کتاب مبین او هغه ته یو کتاب واضح ورکړی و ښکاره ورکړی و هغه هم تاسو ته درکړی یو طرف ته پیغمبر او بل طرف ته کتاب شریعت دا مې درکړی دی نو په دغه پیغمبر ایمان ر یهدی به الله هدایت کوي الله پاک په دې کتاب باندې من اتباع سوک چه دو تابداری کئی رضوانه در رضا منده ده خود پاک چه چا غرض دای جز الله راضی کن آغا پا دقا کتاب بانده با عمل کئی هدایت کئی الله پاک سبول السلام دا غلار دا سلامتیا دا سلامتیا نا دین اسلام دا جنت نا دا هدایت لار اغی طرف تتاسو دوز و یخرجهم من الظلمات او روباسی تاسو لرا دا تیارونا الى نور رانا طرفت و یخرجهم او روباسی دیگر من الظلمات دا تیارو دا کفر و دا شرکنا الى نور رانا طرفت با اذنه پا حکم خپل سر و یهدیهم الى صراط مستقیم او هدایت که دیت دا سمیلات دا داسی پیغمبر دی چه ده رات لو سارا ده تکم شریعت و کتاب ورکلی شو اغی سارا دیر تیاری ختم شوی ظلمات ده دیر تیارونه تاسو رو وسته تاسو گو ره یو تیارو خو نوا چه پیغمبر علیه السلام رات ده کفر و ده شرک تیاری وی ده گناه ده سرکشه تیاری وی ده نفس پرسته و ده بدعات تیاری وی ده غفلت و ده سسته تیاری وی زکی ظلمات جمع راوڑ میادی دیر و تیارونا دا کفر دا شرک دا گناهون و سرکشه نفسانی خواهشات غفلت سستی میادی دا تیارونا تاسو روسته رانا طرف تیرا وسته دادا سی پیغمبر دا اللہ وی پا دی ایمان راوڑ و یهدیهم او هدایت که دیتا الى صراط مستقیم اغسن لارد دا هدایت لارد دا جنت لارد تاسو بوزی دیرست آیات کی لقد کفر الذین قالوا انا نصارى ان الله هو المسيح اغه خلق باندې اغه نسوارو باندې رد کوي چې چا به عیسی علیه السلام الله دی معبود دی الله با غیرت کوي او د دې په زمن کې پټولو اغه مشرکانو باندې چې د الله نه علاوه بل څوک شریک ګڼي په هغه ټولو باندې الله دل ترد او په دې خبره دې خبره الله وضاحت کوي چې ګوره عیسی علیه السلام مور مرشو اغه د خپل مور بچو او نکړې چې د مرګ نه بچ کړي عیسی علیه السلام چې دومره کمزور شو چې د خپل مور حفاظت یې نشو کولی او بچو یې نشو کولی او د مرګ نه بچ نکړه، نو دا څنګه خدای کیدی؟ او که د عیسی علیه السلام بیا مړ کیږي نو دی د خپل ځان بچو نشي کولی، د مور خو پرېږده، نو بیا څنګه تاسو هغه ته خدای وایې؟ الله خو حی لا یموت وي، او دی خو حی لا یموت نه دی، نه ده خو په مورم مرګ راغلی دی، او ستاسو خو دا هم عقیده ده چې مریم بیبی م خدای وه، نو دا څنګه خدایان دي چې مري؟ الله فرمایي چې عیسی علیه السلام خدای نه دی. لقد کفر الذین، په تا سره کفر کړی و هغه کسانو، قالو چې ویدوی ان الله بشک الله پاک هو المسیح ابن مریم، هغه مسیح زوی د مریم دی، هغه خدای دی. قلت و تو آیه پیغمبر، فمن یملک، سوک پا مالک شی من الله دا خدای پاک نشه اندس سیز. با عبارت اصل کدا شده، فمن یملک فمن یدفع، سوک پا دفع من الله من عذاب الله شیئا، نا عذاب دا خدای پاک نشه سیز، سوک شده شده الله عذاب دفع، دا الله تقدیر دفع نشی دفع کود. فمن یملک، سوک تی چی دفع بکی من الله دا خدای پاک نه، دا عذاب دا خدای پاک نه، شیئن سسیز، ان اراده که اراده کی، ان یهلک المسیح ابن مریم، چه هلاک کی مسیح زوی دا مریم، نه سوک دا اغم مرد دفع کولیش نش، و امه او مور دا ده که اغم لکی نسوک دفع کولیش، و من فی الارض جمیعا، او اغا سوک چی پد ازمه که کی طول که دا طول دنیا خدای پاک ختمول اغواری، نه سوک شتا چی دا اللہ لاسونی سی، ولله د خدای پاک د پاره ملک السماوات والارض، بادشاہی د اسمانونو د ځمکې ده، و ما بینهما، هغه چې په مابین د دې دواړو، دا هر څه په دې هر څه قدرت الله لري، د دې بادشاہ الله دی، د دې اختیار الله سره دی، بل څوک داسې نشته چې دا اختیار ولري. یخلق ما یشاء، پیدا کوي هغه چې خوښی شي، والله على كل شيء قدير، او الله پاک په هر څه باندې قادر. دا وروستو آیات يهود او نصارا باندې دعوا کوله چې نحن ابناء الله واحباؤه، مونږ د الله دوستان یو، مونږ د الله محبوبین یو، مونږ الله جنت ته بوزي، مونږ جهنم ته بنوزو. دا یو خیالو، په دې باندې دوی جن تیرو، په دې تمه ناستو چې مونږ خو د پیغمبرانو اولاد یو، او مونږ خو د الله محبوبین یو، مونږ چې څه کوو نو کوو به مونږ الله جهنم ته نه بوځي. یو حدیث کې راغلی، پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام صحابه کرامو سره په یو لار روان، په لار کې یو ماشوم لوبې کول، صحابه کرام ګڼ پیغمبر علیه السلام په لار روان دی، او تیز تیز روان، نه هغه ماشوم پسې مور چغې ووهلې د کور نه چې دې خوا را منډه کړه، هسې نه چې تا د خپو لاندې شي، د خلکو د خپو لاندې نه شي، او چغې ووهلې، زما بچی زما بچی زما بچی، را منډه کړه را منډه کړه. په منډه ورپسې بیا راله او په غېږ کې اوچت کړ، او د لارې نه یې اخوا کړ چې د چا د خپو لاندې نه شي. صحابه کرامو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته وفرمایل، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، د دې مور څومره مینه یې بچي سره، دا مور به دا بچي اور ته وغورځي؟ پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل نه. او بیا پیغمبر علیه السلام وفرمایل، همدغه رنګ الله پاک خپل محبوب بندگان، خپل بندگان هرگز جهنم ته نه غورځي. الله باندې خپل بندگان د دې نه ډېر زیات ګران دي، د الله مینه او شفقت د اویو میندو نه هم زیات دی. دا خو یوه مور وه چې خپل بچي تکلیف ته نه ورکوي، دا او یو میندونم الله چه دینو زیاد مهربانه دی، ولی به چه دینو جهنم تا غرزه. اے یہودو اے نسوارو چه تاسو وایو چه من دا اللہ محبوبانیو او دا اللہ خوخیو او دا اللہ را سر نینه دا نبیا دا عذابونه ولی در پی دا ولی زلیل کلی خواری کلی خو تاسو دا اللہ بندگان نیه که تاسو دا اللہ بندگان نیه اللہ خپل بندگان جهنم تنور زی اللہ خپل بندگان پا دنیا که نمعذب کلی تاسو ولی معذب کلی خو دا اللہ بندگان نیه کنه دا اللہ دشمنانیه الله خپل دشمن چې دینه معذب کوي الله خپل بنده هغه نزله کوي نه معذب کوي الله پاک دلته فرمایي وقالت اليهود وی به يهوديان او نصارى او نصارى نحن ابناء الله مونږ زامن د خدای یو واحباؤه او دوستان د خدای یو مونږ الله محبوب بندگان یو خلک قلت وتوى يا پیغمبر فلما يعذبكم بذنوبكم ولي عذاب در کئی تاس تپس تاسو پا گناهونو بانده تیم پا تیمی دا بانده عذاب را لی گلی دی اللہ خود دشمنانو لعذاب بار کئی بل انتم بشرون بلکه تاسو بنی آدم میه من من ده ها چان خلاقه چه اللہ پیدا کری سنگه نور مخلوقات دی ده تاسو میه ده کم زنه دوستان را لی ده خود زامن پیدا شد یغفر لمن یشاء بخنه که یغا چا ته چخوخه شی و یعذب من یشاء او عذاب ورکه یغا چا ته چخوخه شی چې کوم نیکان او صالحان او په حقیقت کې بندگان یی الله اغوی بخنه کوي او چې دشمنان یی عذاب ورکه قول الله ملک السماوات والارض دا الله د پاره بادشاہی د اسمانونو او د ځمکو ده و ما بینهما هغه چې په ما بین د ځمکو او اسمانونو کې د دې ټولو بادشاہت الله سره دی الله ته د بچو ضرورت نشته د دوستانو ضرورت ورته نشته چې تاسو وایې موږ یې دوستان و الیه المسیر او دغه خدای طرف ته واپس کیدل د دې خبرونه ښه خبره ده فضول بحثونه پرې دی د پیغمبرۍ سلسله ختمه شوې و مخکې عیسی علیه الصلات والسلام باندې پیغمبري ودرېده بس اوس دا پیغمبر راغی اخیری پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره زمانه پس راغی اوس تاسو په ده باندې ایمان راوړی که په ده باندې ایمان راوړ کامیاب بشئ که په ده باندې ایمان راونړ نو خپل پیغمبرانو سره تاسو ظلم کړی دی زیاتیم کړی دی انکارم داغی دا شریعت نکړی داغی دا پیغمبرۍ نکړی دی نو هلته م هغه ندی منلی اوس که دی مونه منې نو تبا بشئ معذب بشئ آخرت پهم تبا شي جهنم ته به لاړ شي دا پیغمبر ما راولېږی تا په ده باندې ایمان راوړی یا اهل الکتاب اے اهل کتابو قد جاءکم رسولنا په تایی سار راغلی دی تاسو ته پیغمبر زمونږ یبین لکم علی فترة من الرسل بیانی تاسو ته علی فترة من الرسل په انقطاع د پیغمبرانو انقطاع د دنه مخکې د پیغمبرانو سلسله کټ شوې وه زبنه د مفسرینو لیکلي دي د موسی علیه الصلاة والسلام او د عیسی علیه الصلاة والسلام په منځ کې 1700 کاله زمانه ده 1900 کاله دا د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په منځ کې زمانه ده او په دې کې د پیغمبرانو سلسله یو شان جاری وه لکونه پیغمبران زرګونه پیغمبران الله په دې کې مبعوث کړي په بنی اسرائیلو کې او په غیرو بنی اسرائیلو بیا د عیسی علیه السلام او د پیغمبر علیه السلام تر منځ 1500 کاله بعضی علماء شپک سوالی کلی دی بعضی پینیم سوالی کلی دی دومره فاصله ده د عیسی علیه السلام د اسمان ته تلو نروستو او د پیغمبر علیه السلام د بعثت په منځ کې 1500 یا شپک سوا تقریبا دا فاصله ده نو دا زمانه کې پیغمبر نه دی راغلی سلسله د پیغمبرانو بنده وه فطرت زمانه و ده د انقطاع د سسته د بندیدو دا مختلف معنی د فطرت راغلی په دې کې پیغمبران بند شي اوس دا پیغمبر راغ او دا پیغمبر مې د دې مقصد دپاره الله فرمایي راولېږو چې تاسو بیا د قیامت په ورځ الله ته به ونه وایې چې مونږ ته خو پیغمبر نو راغلی مونږ ته خو یو بشیر او نذیر نو راغلی الله وایي دا مې درولېږو چې بیا باندې نه جوړه یا اهل الكتاب اے اهل کتاب قد جاءکم رسولنا پتاي سر راغله تاسو ته پیغمبر زمونږ يبين لكم بیان کوي تاسو ته علا فتره من الرسل په باندې دوه پیغمبران ان تقولوا چې تاسو دونه وایې چې ما جاءنا چې نو راغله مونږ ته من بشیر يرون کې ولا نذير او نه زیر ورکون کی ولا نذیر او نه يرون کی فقط جاءکم پتاي سر راغله و تاسو ته بشیر زیر درکون کی چې څوک نیک عمل کوي ایمان وروړي اغله به خدای پاک جنت ورکړي و نذیر او يرون کی که څوک نه مانی دا پیغمبر او کتاب او شریعت هغه به الله جهنم ته ورسي نه دا راغله و تاسو ته په باندې ایمان وروړي عزت نه مدلته یو مسله ده مسله دلته دا ده چې زمانه د فطرت کې چې کوم خلک تیر شوي چې د پیغمبرانو سلسله منقطع شوې وه په دغه زمانه کې چې کوم خلک دي هغه به خدای پاک بخي او که به یې نه بخي علما په دې کې بحث کړی دی جمهور علما دا مذهب دی چې که یو شریعت نو او په شریعت باندې عمل نه وي کړی الله به پاغی نه نیسي خو په عقیده د توحید چې یاره الله شته چې دا عقیده چا وي نه بس هغه خدای پاک بخي ده او هغې د باندې به خدای پاک خپل رحم کوي ځکه عقیده د توحید د هغې دلایلو ته ضرورت نشته د شریعت نه ثابتولو ته ضرورت نشته انسان په دې سترګو باندې په دې خپل عقل باندې سوچ باندې داسې د ځانه چاپېره وګوري د کایناتو ته د ځمکې ته اسمان ته روس ته شپې ته یخنۍ ته ګرمۍ ته دې حالاتو ته وګوري نو یو اندازه ولګوي چې یاره دې پسې خو یو طاقت لګېدلې دی دا روز راولي شپه راولي یخني راولي ګرمي راولي بهار راولي خزان راولي دا حالات بدلی را بدلی دې پسې یو طاقت شته دغومره عقیده چې د چا وي چې یاره دې پسې یو ذات لګېدلې دی دا الله دی نو دا سړی به الله بخي اگر که د لمونځ نه وي کړی اگر که د اودس نه وي کړی اگر که د نور څه عمل نه وي کړی د شریعت پابند نه دی ځکه زمانه د فطرت ده پیغمبر نشته شریعت نشته خو چې عقیده د توحید ده د مضبوطه نو بد دې به خدای پاک الله فرمای فقط جاءکم اوس خو فراغلی وی تاسو ته بشیر زیر درکون کی و نذیر او يرون والله والله پاک علی کل شیء قدیر په هر سیز باندې قادر دی دوباره را سبق اورئ یا اهل الكتاب یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا پتای سر راغلی تاسو ته استاد زمونږ پیغمبر زمونږ یبین لکم بیانی تاسو تا کثیرن دیر مما ده غنا کنتم چه وی تاسو تخفون من الکتاب چه تاسو پتاو ده کتابنا چه کمو کتابونو که تاسو تا درجه محکامات راغلی یا ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام صفات راغلی وغا تاسو پت کلیو او اغا ده کمال علمی ده وجن تاسو تظاهر کل او خکار اکلل ده ده اغا علم ده و یعفو عن کثیر او عفو اکلت در گزر یتو کده دیرونا اگر دیر خبر تاسو تخکارا نکڑی قد جاءکم پتای سر راغلو تاسو تا من اللہ دا خدای پاک دا طرف نا نور و نیورنا و کتاب مبین و کتاب واضحا اگر نور سشیری اگر کتاب واضحا یهدی به اللہ هدایت کی خدای پاک پدی کتاب سرا من اتبع سوک چتاب داری کئی رزوانه دا رضا من دے دا خدای پاک سبول السلام دا غلار دا سلامتیا داغی هدایت دا تکی و یخرجهم روباسی دیلرا من الظلمات دا تیارونا الی نور رناتا بی اذنه پا حکم خپل سرا و یهدیهم او هدایت کی دیتا الی صراط مستقیم دا غلار سمی لقد کفر الذین بتائی سرا کفر کرو هاگ کسانو قالو چوی دوی ان اللہ بشک اللہ پاک هو المسیح ابن مریم اغا مسیح زوید مریم دی خدای دی دا کفر دی قلت و توایا پیغمبر فمن یملک من الله سوک پا دفکی سوک پا مالک شی دا اللہ نا یعنی دا عذاب دا اللہ نا شیئن سسیز ان ارادہ کئی ارادہ کی آئی ہو لکا المسیح ابن مریم چی حلاک کی مسیح زوی دا مریم لرا یا چا سره دا اختیار شتا چې دا هغه هغه مرګ مني یا خپل مرګ مني نشي څوک منی و امه و مور د ده لره و من فی الارض جمیعا او هغه څوک چې وي په ځمکه کې او څه چې وي د ځمکه کې ټول که دا خدای پاکو غواړي چې زه ختموم او هلاکوم یې نو څوک شته چې دا منی کی نشي منی ولله د خدای پاک دپاره ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو ده والارض او د ځمکې ده وما بینهما و هغه چې په مابین د دې ځمکو اسمانونو کې دي یخلق ما یشا پیدا کوي هغه څه چې خوښی شي والله علی کل شیء قدیر والله پاک په هر څیز باندې قادر دی وقالت الیهود وی به یهودیانو والنصارى او نصارى نحن ابناء الله من زامن د خدای پاک یو احباؤه او دوستان د خدای پاک یو قلت و تو آیه پیغمبر فلما يعذبكم پس ول عذاب در کئی تاسو تا بذنوبکم پس سبب د گناهونو ستاسو سره بل انتم بشر بلک تاسو بنی آدمان یه ممن د هغه چا نه خلقه چې خدای پاک پیدا کړي څنګه چې د خدای دا نور مخلوق ته دغه سې تاسو مخلوق یې یغفر بخنا کئی لمن یشاء آغا چاہتا چی خوخیشی ویعذب و عذاب ورکی من یشاء آغا چاہتا چی خوخیشی وللہ دا خدای پاک دا پارا ملک السماوات بادشاہی دا اسمان دا والارد دا زمک دا وما بینهما وغا چی پا ما بین دا دی دوانو کی دی و الیه المسویر او اللہ طرف تا واپس کی دن دی یا اہل الكتاب اے اہل کتاب قد جاءکم پتائی سر راغلے تاسو تا رسولنا پیغمبر زمونگا یبین لکم بیانی تاسو تعالی فترت من الرسول پبندی دو دا پیغمبرانو پا زمانہ دا فترت کی اس دید راغے دا فترت زمانہ ختم شوا ان تقولو چی تاسو اونو آئے چی ما جا انان رو راغل منتا من بشیرین یرو زیر ورکا ان کی ولا نزیر او یرو ان کی فقد جا اکم پتائی سر راغی تاسو تا بشیرون زیر در کون کی و نظیر او یرون کی واللہ اللہ پاک علی کل شیء قدیر پہ ہر چیز باندې قادر دے صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين یا اللہ را سمول است الخدای را عمل کول توفیق برائی سکا می دیشی پکران شوی یا اللہ تیرا تماف یا اللہ دا عملم خالص دخپل رضا دا پارا و گرز یا اللہ طول اعمال سمر چی من کو یا اللہ اخلاصم پکی نصیب یا اللہ ریاکارینا یا اللہ شرک بدعات و رسومات و خدای من طول پامان کیو ساتھ کم یقیده کم غلط رسومات یا اللہ دا یهود و دا نسوارا و من ترا پاتی دی یا اللہ تزمون دا غی حفاظت و فرما یا اللہ منت محفوظ کی یا اللہ پیغمبر علیہ السلام سنت طریقی خدای زمون جن کراوی یا اللہ پیغمبر علیہ السلام و سلام شفاعت زمون دا طول نصیب کی یا اللہ اغسر منا محبت یا اللہ خپل شریعت سره دا شریعت سره خدای دی دین سره خدای زمون مینا محبت هغه خدای قائم و دائم و ساد خدای صراط مستقیم باندې قائم و دائم استقامت نصیب یا اللہ مسلمانانو باندې چنن څومره تکالیف تی پریشانی دی یا اللہ ټول پریشانی تکالیف ختم وګرد خدای عالم اسلام دا کفر سازشونه ډیر دی عالم اسلام کمزور دی یا الله دا وی سازشونه کې راګیر دی خدای دا کافر سازشونه ناکام کړي مسلمانان ته اخلاص یا الله کافر په خپل سازشونه کې راګیر مردگان اهل اسلام او بخي مریضان کورونو کې هسپتالونو کې خدای شفا کامل ولا ور یا الله زموږ سم شری حاجات دی خپل غیبی خزانو نه راله پوره وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.